हर्षवर्धन कुछ नहीं बोला क्योंकि वो जानता था कि कहीं ना कहीं राजवीर सच कह रहा है। लेकिन अगर राजवीर सच कह रहा है तो इतने सारे मेहमानों के बीच वो भागी कैसे? हर्षवर्धन राजवीर पर सवाल नहीं उठाना चाहता था, लेकिन फिर भी सवाल तो राजवीर पर ही उठ रहे थे। सबके चेहरे पर उदासी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त इन सब चीजों से कैसे सुलटे, कैसे अपनी इज्जत बचाएं, मेहमानों को जाकर कैसे बताएं कि रूही ये शादी नहीं करना चाहती, नीचे जाकर कैसे कहें कि रूही घर से भाग गई। हर्षवर्धन के सिर में अचानक से दर्द हो गया। तभी उस कमरे में पलाश और उसके पेरेंट्स आए। पलाश के चेहरे पर अभी एक मुस्कान थी। वो तो वैसे भी रूही से शादी नहीं करना चाहता था और अब ये शादी खुद ब खुद टूट रही थी। मिसेस आहूजा ने हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, मिस्टर रघुवंशी, कहाँ है रूही? पंडित जी 10 बार पूछ चुके हैं, इसलिए हम सबको यहाँ आना पड़ा। आप भी जानते हैं मंडप में से दूल्हे का उठना शुभ नहीं होता, लेकिन मजबूरन मुझे पलाश को लेकर यहाँ आना पड़ा। मिसेस आहूजा के टोन में ताना साफ छलक रहा था। मिस्टर आहूजा ने हाथ दिखाकर मिसेस आहूजा को चुप करवाते हुए कहा, तुम चुप रहो, मैं बात करता हूँ। फिर वो हर्षवर्धन के पास जाकर बोले, मिस्टर रघुवंशी, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, हम साथ में इस प्रॉब्लम से निपट लेंगे। हर्षवर्धन कुछ भी बताने की हालत में नहीं था और हर्षवर्धन की परमिशन के बिना शिवाय और देवयांश बोलना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो सिचुएशन इतनी नाजुक थी कि उन दोनों का कुछ भी बोलना सिचुएशन को और ज्यादा क्रिटिकल बना सकता था। मिस्टर आहूजा ने फिर पूछा, मिस्टर रघुवंशी, बताइए तो हुआ क्या? इस पर हर्षवर्धन ने अपने हाथ में पकड़ा लेटर मिस्टर आहूजा के हाथ पर रख दिया। मिस्टर आहूजा ने वो लेटर पढ़ा और पढ़ते ही मिसेस आहूजा ने वो लेटर मिस्टर आहूजा के हाथ से छीन लिया और उसे पढ़ने लगी। जैसे जैसे मिसेस आहूजा लेटर पढ़ रही थी, वैसे वैसे उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। उसने लेटर को पूरा पढ़कर हर्षवर्धन की तरफ देख कर कहा, घर के नौकरों को अगर सिर पर चढ़ाओगे तो यही होगा। फिर वो राजवीर की तरफ देख कर बोली, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? जिस घर ने तुम्हें इतनी इज्जत दी, तुमने उसी घर की इज्जत उछाल दी। तुमने रूही को घर से भगा दिया। अगर भगाना ही था तो 2 दिन पहले भी भगा सकते थे। नीचे इतने मेहमान आए हैं, अकेले तुम लोगों की इज्जत खराब नहीं होगी, हमारी भी होगी। राजवीर तो हैरान हो गया। उसे कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि उस पर सवाल तो जरूर उठाएंगे, और वो डर यकीन में बदल गया। राजवीर ने अपनी सफाई देते हुए कहा, मैंने रूही को नहीं भगाया। मैं नहीं जानता रूही कब चली गई। मैं तो कब से सिक्योरिटी पर ध्यान रखा हुआ था। हाँ, और इसी का फायदा उठाकर तुमने रूही को भगा दिया, मिसेस आहूजा ने फिर से ताना मारते हुए कहा। मिसेस आहूजा आगे बोली, अगर तुमने नहीं भगाया तो ये बताओ रूही कहाँ गई? रूही ने साफ साफ इस लेटर में तुम्हें थैंक यू बोला है। हो ना हो, रूही को भगाने में तुम्हारा ही हाथ है। आखिर तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने रघुवंशी फैमिली के साथ छल कर ही दिया। किसी ने सही कहा है, नौकरों को नौकर जितनी ही इज्जत देनी चाहिए, लेकिन मिस्टर रघुवंशी ने तो तुम्हें भाई का दर्जा दिया और तुमने मिस्टर रघुवंशी के पड़प्पन का फायदा उठाया। राजवीर इस वक्त बहुत शॉक था। उसे सच में यकीन नहीं था कि रूही ऐसा कुछ करेगी और उसे फंसा जाएगी। आखिर रूही ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में राजवीर से अपना बदला ले ही लिया। राजवीर जल्दी से हर्षवर्धन के पैरों के पास बैठते हुए बोला, चाचू, मैंने कुछ नहीं किया। आप माने या ना माने, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, रूही को भगाने में मेरा कोई हाथ नहीं। मुझे नहीं पता उसने मेरा नाम इस लेटर में मेंशन क्यों किया है। हर्षवर्धन कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। सच बात थी, आज हर्षवर्धन की इज्जत पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाती। पार्टी में बहुत से दुश्मन भी आए हुए थे जो इस तमाशे का फायदा उठाते और हर्षवर्धन को ताने मारने में पीछे नहीं हटते। उनमें से एक नैना कपूर और रणविजय सिंह राणा थे। हर्षवर्धन को चुप देखकर राजवीर ने फिर कहा, चाचू, अगर आपको लगता है मैंने रूही को भगाया है तो मैं ही रूही को वापस लेकर आऊंगा। अगर मैं रूही को वापस लेकर नहीं आया तो जिंदगी भर आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। मैं इतना बड़ा इल्जाम लेकर जी नहीं सकता। दूसरी तरफ पलाश उन सबको उस कमरे में छोड़कर एक कमरे में आ गया। वो कमरा राजवीर का था और रूही वही थी। पलाश ने कर्टन हटाकर रूही को देखा। रूही बाहर आ गई। पलाश ने कहा, राजवीर तुम्हें ढूंढने के लिए मेंशन को छान मारेगा। तुम इस कमरे से बाहर मत निकलना। राजवीर हर जगह देखेगा लेकिन इस कमरे में बिल्कुल नहीं आएगा, और जब वो थक जाएगा तब तुम इस घर से भाग जाना। इस पर रूही बोली, मुझे पता होता कि तुम भी ये शादी नहीं करना चाहते तो मैं भागने का प्लान कब का बना लेती, लेकिन तुमने भी मुझे सगाई वाले दिन ही बताया कि तुम भी ये शादी नहीं करना चाहते। वैसे अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो किससे करना चाहते हो? ये सुनते ही पलाश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इस पर पलाश ने मुस्कुरा कर कहा, एक स्पेशल लड़की, बहुत स्पेशल। अब तुम्हारी इस सिचुएशन का फायदा मैं उठाऊंगा, मैं आज उस लड़की से शादी कर लूंगा। रूही बोली, सच बताऊं पलाश, मुझे ऐसा करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मैं अपने प्यार के बिना नहीं रह सकती। इस पर पलाश ने कहा, तुम्हारी जिंदगी है, जिससे चाहो उससे शादी कर सकती हो। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ अपनी स्पेशल लड़की से शादी करने। पलाश रूही को इंस्ट्रक्शन देकर वहां से चला गया। रूही राजवीर के कमरे में ही बैठी रही। पलाश हर्षवर्धन वाले कमरे में वापस आया। सबके चेहरे पर अब भी टेंशन थी। राजवीर वहां से जा चुका था। बहुत देर तक मिसेस आहूजा हर्षवर्धन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट ताना मारती रही। हर्षवर्धन ने कुछ नहीं कहा। फाइनली पलाश बीच में बोला, मिस्टर रघुवंशी, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सब चाहते हैं कि ये शादी इज्जत के साथ हो जाए तो आप सबको मेरी एक बात माननी होगी। हर्षवर्धन ने पलाश की तरफ देखा तो पलाश बोला, बुरा मत मानिए मिस्टर रघुवंशी, लेकिन मैं रूही से प्यार नहीं करता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। अब आपकी रूही यहाँ नहीं है तो मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। इस पर मिसेस आहूजा ने कहा, पलाश बहुत हुआ, मैं तुम्हारी किसी भी हालत में उस लड़की से शादी नहीं कराऊंगी। वो लड़की तुम्हारे साथ चलने लायक नहीं है। अगर तुमने जोर जबरदस्ती की तो मैं जहर खा लूंगी। इस पर पलाश ने अपनी माँ को हाथ दिखाते हुए कहा, मॉम प्लीज, ये 90 के दशक के डायलॉग मेरे सामने मत मारो। रूही यहाँ नहीं है। अगर रूही नहीं आई तो मिस्टर रघुवंशी के साथ साथ हमारी भी बेइज्जती होगी। दुनिया हम पर उंगली भी उठाएगी। आपके बेटे को भी कहेगी कि उसके बेटे में ही कोई कमी होगी जो लड़की मंडप से भाग गई। अब इज्जत बचाने का बस एक ही तरीका है, मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे शादी कर लूँ। हमारी इज्जत भी बच जाएगी और मिस्टर रघुवंशी की भी। शिवाय, दिव्यांश, हर्षवर्धन तीनों ही हैरान होकर पलाश को देख रहे थे। पलाश के चेहरे का कॉन्फिडेंस देखकर हर्षवर्धन ने कहा, तुम मेरी सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते हो? इस पर पलाश ने हाथ जोड़कर कहा, मिस्टर रघुवंशी, कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन ये बात तो है, रूही के अंदर मुझसे ज्यादा हिम्मत थी जो वो ये शादी छोड़कर भाग गई। मुझ में हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ बारात लेकर आ गया। लेकिन अब मेरी हिम्मत मुझे कह रही है कि मैं उस लड़की से शादी करूं जिससे मैं प्यार करता हूँ। मिसेस आहूजा कुछ बोलती उससे पहले ही मिस्टर आहूजा ने उसे चुप करवाते हुए कहा, तुम चुप रहो। और फिर उसने पलाश को देखकर कहा, पलाश, क्या तुम सचमुच उस लड़की से शादी करना चाहते हो? वो लड़की किसी भी हालत में तुम्हारे लायक नहीं है। तुम जिंदगी भर उस लड़की के साथ एक बोझ का रिश्ता निभाओगे। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? उस लड़की को हम अपने घर में नौकरानी भी नहीं रख सकते, और तुम कह रहे हो कि तुम उसे आहूजा फैमिली की बहू बनाओगे। ये नहीं हो सकता। पलाश ने भी बात पर चोट मारते हुए कहा, ठीक है तो मत कीजिए, जाकर बता दीजिए कि आपकी होने वाली बहू भाग गई। जाकर नीचे मेहमानों से ताने सुन लीजिए। इसमें बेइज्जती बस रघुवंशी परिवार की नहीं, हमारी भी होगी और बराबर होगी। बस इस बेइज्जती से बचने का एक ही तरीका है, मैं उस लड़की से शादी कर लूं। मिस्टर आहूजा ने दांत पीसते हुए कहा, पलाश, तुम सिचुएशन का फायदा उठा रहे हो। इस पर पलाश ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं इस सिचुएशन का फायदा उठा रहा हूँ। आपकी मर्जी, या तो मैं उस लड़की से शादी करूं या फिर आप नीचे जाकर बेइज्जती सहें। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। मिस्टर आहूजा के माथे पर बल आ गए। मिस्टर आहूजा ने कहा, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम इस सिचुएशन में भी सेल्फिश होकर अपने बारे में सोच सकते हो। पलाश कुछ बोलता उससे पहले ही हर्षवर्धन ने कहा, मिस्टर आहूजा, अगर पलाश की शादी उस लड़की से हो जाएगी तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हमें पता होता पलाश रूही से शादी नहीं करना चाहता तो हम ये रिश्ता ही नहीं करते। हर्षवर्धन ने फिर पलाश की तरफ देखकर कहा, पलाश, तुम जो कह रहे हो वो ठीक है। तुम्हें पूरा हक है कि तुम उस लड़की से शादी करो जिससे तुम प्यार करते हो। कहाँ है वो लड़की? उसे बुलाओ, उसके माँ बाप को बुलाओ, मैं उनसे बात करता हूँ। पलाश ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, उस लड़की के माँ बाप नहीं है, उस लड़की का जो कोई भी है वो मैं ही हूँ। वो तो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहती, मैं ही जिद कर रहा हूँ। तभी पलाश ने किसी को फोन किया और एक लड़की कमरे में आई। वो लड़की व्हीलचेयर पर थी, उसकी आंखों में आंसू थे। पलाश उस लड़की के पास गया और उसकी व्हीलचेयर को लेकर कमरे के अंदर दाखिल हुआ और फिर सबको इंट्रोडक्शन करवाते हुए बोला, ये है पवित्रा, मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही पवित्रा के आंसू और ज्यादा बहने लगे। पवित्रा को देखकर मिस्टर और मिसेस आहूजा का गुस्सा और बढ़ गया। मिस्टर आहूजा ने फिर से दांत पीसते हुए कहा, दिमाग खराब हो गया पलाश तेरा, तू एक लंगड़ी लड़की से शादी करना चाहता है? समझा समझा कर थक गए, लेकिन इस लड़की ने तो न जाने तुझ पर क्या जादू कर दिया जो तू इस लड़की से ही शादी करने पर अड़ा हुआ है। हर्षवर्धन ने जब उस लड़की को देखा तो उसकी आंखें भी खुली की खुली रह गई। सच में पलाश इतना अच्छा था कि वो एक अपाहिज लड़की से शादी करना चाहता था। पलाश के बारे में सबने अच्छा ही सुना था। सब जानते थे पलाश का नाम कभी किसी लड़की के साथ नहीं जुड़ा, क्योंकि पलाश ने पवित्रा से प्यार किया था और सच में पलाश का प्यार बहुत ही पवित्र था। शिवाय और दिव्यांश भी पवित्रा को देख रहे थे। पवित्रा दिखने में बहुत सुंदर थी, बस कमी थी तो उसके पैर खराब थे, वो अनाथ थी। पवित्रा ने जब देखा पलाश के पेरेंट्स गुस्सा कर रहे हैं तो उसने पलाश का हाथ पकड़कर नम आंखों से कहा, पलाश तुम्हारे माँ बाप गलत नहीं कह रहे, भला मुझसे शादी करके तुम्हें क्या मिलेगा? पलाश पंजों के बल बैठ गया और उसने दोनों हाथों से पवित्रा का चेहरा पकड़कर कहा, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा, और रही बात तुम्हारे पैर की, तो मैंने अमेरिका में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है। शादी करने के बाद हम अमेरिका जाएंगे और वहां तुम्हारे पैरों का ट्रीटमेंट होगा। पवित्रा रोते हुए बोली, मुझसे शादी करके तुम बर्बाद हो जाओगे, मेरे पैर ठीक नहीं हो सकते। इस पर पलाश ने कहा, तुमसे शादी नहीं करूंगा तो भी बर्बाद हो जाऊंगा, तो क्यों ना तुमसे शादी करके ही बर्बाद हो जाऊं। हर्षवर्धन, शिवाय और दिव्यांश तीनों ही सुन्न खड़े होकर पवित्रा और पलाश की कन्वर्सेशन सुन रहे थे। तीनों ही बहुत ज्यादा हैरान थे। तीनों की नजरों में पलाश की इज्जत बढ़ गई थी। तीनों को ही यकीन नहीं था कि पलाश पवित्रा जैसी अपाहिज लड़की से शादी कर रहा है। क्या पवित्रा पलाश से शादी करेगी? क्या रूही की सच्चाई सामने आएगी? क्या रघुवंशी फैमिली राजवीर को गलत समझेगी?